الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود دو رسول الله عليه الصلاة والسلام پاک سيرت شروع شي پلسم کال دا نبوت باني نبي صلى الله عليه وسلم مختلف کسانو ته کم دعوت ورکړه کله چې د طائف او د معراج نه واپس راغله دی د معراج واقعات د لسم کال نه وروسته راغله ده بنابر اختلاف نو نبی صلی الله علیه وسلم ډیرو کسانو ته قبایلو ته دعوت ورکړه ده چې په دې دین کې داخل شي دا د غزې مواری و الله په دې باندې مقرر کړی و چې دا امت الانسان دا ته خبر کا د الله د توحید نه خبر کا د الله د لقانا شي سبا د الله ملاقات را روان دی به به تاسو سره حساب کیږي او د الله د حقوق نه خبر کا شي الله به تاسو سره حق لري بندگانو همداسي د حیوانات په شان ژوند نه تیری د انبیا د راتګ مطلب دا دی چې خلق د حیوانیت نه استل انسانیت ته د مخلوق د بندګۍ نه استل عبادت د خالق ته د دنیا د تنګوال نه استل د آخرت پراخی ته ذهن سازی کول د بندگانو نو نبی صلی الله علیه وسلم الله سبحانه و تعالی راولېګو ناغبا د خپل مهمه د خپل ډیپټی چې دا پکسته طریقې سره دا کوله ډیرو کسان ته دعوت ورکو بعضی کسان استجابت وکړه خبره ومنله نو د څه کسانو نومونه مخکې مو واخیسته دوه واقعې نورې یا هغه لګه رائع دي ناشنا دي بصیرت کې نو هغه رانه کل کېږي یو صحابي چې وروسته صحابي شوی دی طفیل ابن عمر الدوسی رضی الله عنه طفیل ابن عمر الدوسی د دوس قبیلې مشر دوس یو قبیله وه په یمن کې چې هغه داسې یو قسم حکومت یې ملاره د دې قبایل عرب طریقه دا وه چې هره قبیله به بېلبېل حکومت و دین دسی حکومت شان دل آراو دا طفیل ابن عمر الدوسی مشرو دا دا بڑی رتا بیداری کیا دل قوم با دا خبر منلا چه دا بسیو ویلی دا یو اخیار سڑیم و عقل من مشریم اللہ وشا تورکی چیسا کمالات بکید وکان لبیبا شاعرا لبیبم و شاعرم دا غا زمان شاعر چو دا غا بڑی رتا بیداری کیا دل شعر پا دی عربو کی دیر عجیب رواجو د شاعر باندې قوم تابعداري کوله خلق بوله خبره مانله نو دکم دا کمالو چې عقل من یو د شعر ګوي صفت بګي بلوم او راي هم لري خلرله نو یو وخت د اوقاتو کې حج لراغه یا عمره لراغه د دې لسم کال د نبوت نه بعد د دې زمانه ده ظاهر ده چې حج تراغله قریش واورې دل چې د دوس قبلې یو خان یو ملک یو مشر روان دی په دې غره کې چې ردل ته داخله کرا زیو د محمد رسول الله علیه الصلاه والسلام چې ملاو شي غدوار اثر پکې نه د مخ کې نه به یو دیوال واو د نبی صلی الله علیه وسلم او د دې خلکو په مابین کې یو دیوال به واو تهمتونه لګول بختانونه لګول له خلک اړول چې خاله مور زوال لکه دا مرض د هغه زمانه شروع دی اوسم په د مخالفین او دشمنانو د حق کې دا مرض اوسم شته دی او الله رب عزت دا خبر لري رب د ګڼي چې صد عن سبیل الله شړای کوي صد عن سبیل الله و یصدون عن سبیل الله د جهنمینو صفات دا ده چې د الله د دین نه خلک اړول چې خلک په حق باندې پوي نشي په صحیح مذهب باندې پوي نشي او بس په دې ګډوډ باندې سری دا کار چې څوک یې دا د الله ډېر غټ دشمنانی نو دا سفیر ابن عمر چې دار روان دي نو مشرکینو سکسان مشران منتخب کړل چې د دې سړي ملاقات نه ورشي و یغلا مکی ته را رسیدل نو چې د مکی والا مشران کسان داغه استقبال تور وتل او ډیر احترام ولا وکړه استقبلوه باجل تحیه و تهیی به ویلی او ډیر احترام ولا وکړه هغه تعجب وکړ چې زخه په خادم مکی ته راتلل ما چاخ وا دون راته نه کتل او دې پر لازم ډیر استقبال وشو د احترام او شجدا به سوالی دي مشرکین ته ویلی چې تو د دوست کبیلې مشرې اوزمن په دې کې یو سره پیدا شوې ده چې داغ کار دا ده چې قد شتت شملنا وفرق جماعتنا من اتفاق او اتفاق را خراب کو زمونږ یو ډله و غډله کې چې د تسنسوال پیدا کو او ډیر انتشار په دې علاقه پیدا کو وانما كلامه كالسحر خبر دي سكيل كجادو يفرق بين الرجل وولده ده سريو ده بچي ما بين کو جداوي راولي وبين الرجل وابيه ده سريو ده بچي ده سريو ما بين کي جداوال راولي وبين الرجل واخيه ده ورور نم جدا کي او ده خزي نم جدا کي ده درسل خبر وتا وخي جادوگر ده شي خبر ده ولا وره ده بلدوار اثر به زبانه کړي نمنګ دې زړه ګډ ورکړي په دې مکه کې وینا نقشا عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا موږ باندې چې کوم مصیبت راغله دې دی چې ستاسو کوم د مصیبت چرته درنش نو سوکا فلا تكلمه ولا تسمعن منه خبرې مسرونه کې او خبره ته وام نه وره یو خبره مسرونه کې بلکې خبرې سګه جزاه ګونګي کې خبره ته اورم ما ولې خبرې دوله واوري دلې به باندې اثر کې نو دونه زوري په ما باندې وکړه چې ما کلک اراده وکړه چې ټیک ده نه ته خبره اورم چرکه دونه یو د څه سره ده چې په کلام کې شر ده او ضرر پکې ده ولې ته اورم چې دونه نقصان پکې ده اخر از ما خیر خوای دي خیر خوای کی و کلک اراده مې وکړه دونه کلک زعم چې دونه کلک عزم وای ما وکړ چې ما مالو چر واخست هغه مې په غوګونه کې کې وغدل شرط ده څنګه چې د مسجد حرام ته لاړ شم د خبر را باندې چلتا ونه لګي په دې ما بین کې وای زه مکې ته نن وتلم به مسجد ته لاړم مسجد حرام ته د طواف لپاره چې ما وکاتم دغه سړی په مسجد حرام کې ولاړل د کعبه خوا کې مونږ کې لګیا نو تقدیر مې سوي ته وره چې لاړم دغه خوا کې ستو درېدلم او په دې غوګونه کې مالو چې خوستې دي الله رب العزت شانته وي ته وګوره نبی صلی الله علیه وسلم په جهر باندې دا مونږ کاو مونږ یې کاو خو په زور د قران پکې ویو نو دې مالو چې سره سره دا بعضی قران ما دې وخت را ورسره بعضی ته نه واورید چې غوا مې ورته نه ما ته خبرې بدې ښاره نه شولې سن نصر کې کنزل ویل کده دې خلق عادت دا دي چې تهمت لګې نه دا و چې غوا دا ډېر کنزل مال خلق دی او دا امامانو ته کنزل کوي او الیهو ته کنزل کوي او ډېر بدګوې خلق دي خبرې ډېر ورانی منځ کې چې هغه سره راشي خبره واوري الکه دا خبرې نه کوي نه هغه خبرې ته دروغجنې ښکارې شي نو دې ویل کې دا خبرې خود دې بدې خبرې نه دي وځان مې ملامت وکړ ما ویل چې ته فعل غره ته شاعر سړی او خيار او عقل من سړی ته مالوش ته ولې وکی خوست دي فوالله ما يخفى علي الحسن من القبيح خو به تخوزه پی جنما کدا سړی کی خبرې کوي نو ولې زه په وګونه کې مالې دمه وا به ورما دا خبرې به قبولې کما کنه او که چرته غلطه خبره کوي نه په زور خبره باندې منه دي نشي بيته به ته واپس کوم نه به منه او دا د انصاف طریقه ده سړی چې حق ترسي ګم طریقه ده حق ته وکی ده خبر تفصیل باندې واوره که سوچ به وګه که صحیح خبره هو قبول کړه که غلطه او غلطه تخکاره شوله میمنه اکثر انسانان دا حق ته ناراضي دا وی وجه دای چې خبره اوري نه په ضد کې ولاړی خو دا ناراضي اس کلا دا حق وایم کې چې ګندی دای خواته ناراضي دا حق کتاب لاس کې نارالي وای به گمراه کیو نو پدې کې جو ناکل خبر وګونه کولاو کړل نبی رسول الله نے قرآن واورې دا بعض روایت کې دای دي چې په دغه ځای کې د ایمان راوړ او ظاهردار چې نو ایمان په دې وخت کې ایمان را نوړ نو نبی صلی الله علیه وسلم د منځنه فارغ شو او ایست کور ته لاړ مان د تواب نه ځان فارغ کړ زبې ورالم چې هغه کوم کور ته نه واته زبې شال ته کور ته ورالم نو ماته دا خبره ماته وکړه چې رسول څنګه دلته راغلی ما او د مشرکینو ما ته کوم اوس وسیره چولې دي په وخت می مالوشي خوستي دي چې ستا خبره وانه ورم او به ستانه د بازي خبره اورې دل د بازي اتنه می واورې دل ستا سم سره ته ما ته بیان کړه خپل خبره ته بیان کړه چې ته دعوت ورکې نو نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره غنیمت ګڼله چې د شه سره راشي او ته کینیو هغه منیب انساني انابت ولای دغه د الله نعمت یو غنیمت په دای باندې چې لسی کس ول راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د اسلام دعوت ورکې چې بس کلمه د توحید به او زما در رسالت گواہی به ورکه او قران کریم ایتونه به درو سل قران باندې بده ویره سم دعوت د الله کتاب به درو سل کی ډیر اثر ده عرب خلک په قران پویږي نو قران په ویره سنه په دغه ځای کې تفیر ابن عون داوس دوسی ایمان راوړو رضی الله تعالی عنه کلمې ویله او دا ویره چې دا خلک لري کیسه خبرې دي کې صاحب له چې دا مشرکین خلک د دینه اړوي نبی دې ویل چې رسول الله زما څکار دې زبر څکومه نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې الله ته خپل قوم درو بالا اسلام ته خپل قوم درو بالا نو دوی ویل چې انی راجع الیهم و انی مطاع فیهم زه خپل قوم له ورزمه او قوم ما ته به دایری کوي زما خبرې مانی آیې له ورزمه او دعوت له ورکومه اسلام طرف ته چې الله سبحانه وتعالى به خپل دین کې غیم داخل شي لیکن ته الله ذات نه دعا وکړه چې مال یې نه خوراک یو علامه خور لره کی جزایی ته دعوت ورکوم چې ایمان نه غواړي شاو ته ځخه بیان کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم له دعا وکړه په دې کې دا خپل حج نه فارغ شو واپس پر کړی دلاله او اسلام او ایمان ځان سره یوړ دی لید دولت یې ځان سره یوړ لید دولت او انشاء الله سبحانه وتعالی سره په ایمان باندې په اسلام او په سیه کې د باندې مشرب کې دا ډېر لوی خبره ده او د جاهلیت د تیارو نه روباس خپل قوم د شکل اور نږدې شو نو الله ولا وای دا نه خبر کړه چې د تندینه رڼا ختله لکه بیرلی چې لګیدلی او بلب لګیدلی د شرما بیا کوله دا دنه د ایمان رڼا باندې د مختر اختر شول نو دوی ویل چې الله پاک دا رڼا زما د مخ نه لری کړه ولې ځکه دا مشرکین زما د قوم هغه له جزور شمن هغه به چرته دا مسلو نه کړي چې دا د سړي باندې څنګه شر شوی دی سړی یو عام شکل یو شان یو ځای نه رڼا خيږي چې غریب شکل لري دا ناشنا شکل کاری کی د تندینه جدیر رڼا ځینې دا سړی په ناشنا کاری کی نو د ځان کې داخله کوه چې را په اسلام کې داخل شو او د پلار او د نکلار پرې خو د الله له شکل بدل د اعتراض شرته ونه کین الله پاک دا د مخ نه لری الله دا دعا قبول کړه نو دا رانه ولا د امسان او دغه چې کوم چابک دا چابک نه ولا شروع کړه لکه دا غینه ولا بیٹری جوړه کړه بغیر د سلون نه بغیر د مساله نه الله سبحانه و تعالی داغه د چابک نه درانه روانه په دی باندې د شپې هغه مزل کاوه دا چې د لوی صحابه کرامو دا واقعات راغلي دي لکه زه په ځای ان شاء الله تعالی غرازی نو دا سره علامه شول چې لړ نه لاول د خپل پلار او د خپل خزي سره ملاوي شو نغې ته ویل شي تاسو ما سره ستریم شي کوي خو نه بیا کوي کلامي علیکم حرام زما خبرې په تاسو باندې حرام دي زبا بدن تاسو خبرې ونه کوم حتا تؤمنو بالله وحده ترسو چې توحید هم نه منلې او ترسو چې په اسلام کې داخل شې ونی نه د اسلام څخه خبرې د اسلام څه شته وای نغې ته ویل دا خو مشر سره چې ټیک د اسلام خبره به منو خو د اسلام تشریح هم تاو کې اسلام څه شي نه هغه د اسلام تشریح وکړه چې دسی کلمه د توحید به وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت او د رسالت کې وي به ور کوي ابدی په خوري دین کې به داخل شي او دا کوم معبودان معبودان چې دا ټول به پرې دین فلاره هم زری ایمان راوړ اخر به کلی خبرې وکړي چې زمونږ دلته شي زاب بود دې یو بوتو نو دام سن شي کولای نه هغه ویل چې دغه چې دغه سن شي کولای نه لاس کې هیڅ اختیار نشته اگر کسان الله رب عزت په اسلام باندې مشرف کړل او علم د ایمان توفیق الله ورک دا تفیر ابن عمر چې دی د په لاس باندې بهر رزان ایمان راوړو چې شپږم کال د نبوت کې هغه به مدینه ته راغله ده او ایمان خپل کار کړی ده دا د تفیر ابن عمر د دوسی د دعوت دوجه نه بهر رزان په شان محدث امام او د دین یو خادم الله سبحانه و تعالی پیدا کړ او قوم ته دعوت ورکاو ورکاو نو اوله کې وې د قوم خبره نه منله د خو ویل چې ما د قوم تابعداري کوي خو قانون دا خبره لمنې په جاهلیت کې د لمنې او کچر د حد ته پیش کاو به ما نه سړی فایده به بدل خاره کوي فایده به بدل خاره مخکې به دې صفاتونه کوي مته به دې کوي او مشر دی او شیخ دی او عالم دی او داده او چې حد قبول کړي به بد پسې قسمه قسم تهمتونه لګي نو دا خبره د عام خلکو قبول نه کړه یو حدیث کړه غلی دی دا واپس راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته دا عرض وکړه چې یا رسول الله تعالی نه دعا وکړه چې دا دوست په لیست ته باکی ځکه چې حق نه مني دا حق تابعداري نه کوي او دعا الله علی دوست نبی صلی الله علیه وسلم یو دس وکړه نو خلکو ویل چې دا دوست کومه تباه شونه اوس به خیره کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه چې الله مهد دوستن واتی بهم الله ته هدایت کوي والا اسلام کې داخل کړه نبی صلی الله علیه وسلم چرتی او ناسافی خیری نه کوله چې سره دا اول انکارو کا دواره پیرد وگی داغه خیری به په هغه وخت کې کوله چې کله به یو سړی زدی عنادی کافر او زرری کافر بشه به ته خیری کوله دا خیرو خپل ټیمی په هغه وخت کې کول بکاري نبی صلی الله علیه وسلم جو دا نبی رحمت او در رحمت نبی و د دین بعد به دا تفیل سب لر او خپل قوم ته دعوت ورکړه نو یا قران او ایمان راوړاو یا قران یو کور کې ډیر کسان او یا قران هغه ټول به د خندق غزانه بعد اگر اوستلی مدینه ته کله چې نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ نو مدینه ته ټول الله واسطه رسول الله صلی الله علیه وسلم سمې راوې کړل او د دې په کې اسلام خوریدو څومره کسان ته چې الله توفیق ورکا وغه به رسته زمانه کې په اسلام کې داخل کړ ته خیر نه عامه درسي چې په اسلام کې دی مجاهدی به کړی دي او د الله د دین دعوت به مکو jihad به مکو دا ځوانه دپټین وي د صحابه او دعوت او jihad او دا دغه زمورین وسم د خپل ځان غنل بکایلی چې سره دعوت هم کوي چې دا قوم الله په حق باندې پوهی کی او په نه غلار باندې روان شي الله تعالی سیر ور نه بچ او دا الله لار کې به جهادونه هم کول لسته د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه په امامي جنگ کې چې د ابوبکر صدیق دور خلافت او امامه کې د مسلم عبد الکذاب او داغه د مرګو سره jihad شروع نو دا ته فرمان امام د دوسی پای کې شید شوی دی نو لاول کی په خپل مشرۍ کې ایمان راوړل حق قبول کړ د څه ونه غیر زما مشرۍ ما زه څنګه د دې په ستاوي شمه مشرانو کې اکثر د تکبر ما دی د کې دا شی نه حق قبول کړ الله رسول عزت ورکړه تفیر می امن الدوسی یو لوی صحابي یو داعی او د دې نه چې روسته کوم کسان ایمان راوړل دا ټول اجر باغله لیکلې کی ځکه سوچ چې چاته د کوم حق خبرې دعوت ورکړي او هغه قبول کړي نو الله سبحانه و تعالی دا د نیکمل اجر دی داعی ته ورکړي دعوت الله تعالی ورکول دا ډیر اوچته خبره ده دا ماده موږ تاسو نه ځان کې پیدا کول پکایي حق ته دعوت او دا دعوت اله الحق سره د هر زمانه د دې لپاره څه خاص وخت نشته دی چې هغه زمانه کې به دعوت اوس باندې اوس دعوت ډیر ضرورت دی چې کفي څه په جوړه فسادونه غړي زید دي سمه کې د شریو سې کېږي حق ته خلک نه واړي دا د خپل ځان هغه پیدا شوه د نبی صلی الله علیه وسلم دعوت په بار ملک اثر یې وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې باندې خوشالي مې دا وشو چې د سې سره ایمان لرولي چې په قوم کې مشري په دې زمانه کې د رسم کال د نبوت نه باشي ول رسم کال زمانه ده او د عیسی علیه السلام وروسته دا تقریبا شپږ سوه نولس کاله دا تیر شوي دي داسې اندازه وخت دی نو په دې کې یو بل کس راغی چې آیت زماد دی او زماد الازدی د ازد شنو اقبلینا چې دا د یمن اوسیدونکي وو مکې مکرمې ته راغی حج عمرې لپاره راتلل ځکه چې دا د عربو دا حج زی امداو دراجه مکی دور زی امدا مکاوه نبدی که دا مشرکین نه واوره دا که دلتی و سره پیدا شوه ده او لیوانه ده و دا لیوان تو پی دا پیران دا واجه نده پیران پس ری بانی کینو دا دماغ و لبن کی دا ای دا واجه نه غرزیگی را غرزیگی و خبریم گردی واری کهی او یا دا شپی سره زن سر گوریگی خوب بلن ورزی نبی صلی اللہ سنت بی لیوانه پا یا سو واجه نه و مخی منگا غویلیم وی دا دی دا واجه نه بی و تا لیوانه و یو چی یو دا شپی عبادت بیدر کهو ټول شپه ولاړ ځان سره قران لوستم دی چې دا څه کې دا ټول شپه ولاړ لګوري ګورګوري چې ځان سره دا خدای ونه کار دی الله بندگی څنګه نه پیژاندل اب الله نه چې دا یو خبره وکړي نو کله په ودریږي بیا خبره پرې دین مضبوط ولاړ دا د لوانو تر کده چې بس یو خبره ونی چې بس هغه ټینګ کړی او دا بل څه خبره مانی نه اب الله نه چې شپه ورځ په ځان باندې وکړي دا نخبل راحت ته ګوري نخبل مال ته ګوري نخبل صحت ته ګوري بس دا خبر دا وکړي نو په کار زده چې د خپل صحت ته کتل خپل مال ته کتل خپل وخت ته دې ته نه ګورینو د دې ته بلیوانه و او حال لا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د ټول انسانیت نه د ټول پیرانو نه د هر چا نه زیات عقل والا هغه و د انسانان عقل چې کله بنشینه به د محمد رسول الله عقل شروع شي هغه الله غټ عقل ورکړو په ټول انسانانو کې زیات پیا الله غل ورکړو لیکن دیو ته لیوانه وو نو دې زمات چې دا خبر اورید نو زړه کې شفقت راغې شهره دا سره کریشته چې ته لیوانی او پیران پیناستی د مال یو دم راځي زبا په دم واچوم او داغي په وجه باندې الله کي چی زبا ورشم لعل الله يشفيه على يدي شاید چې الله بدل شفاء ورکړي زما په لاسونو دی یو خیر فاهي په نید باندې دا وره او مشرکین د مکه دا ویل چې نه لیوانی د پیران پیناستی دي نو بلې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاو شو ناغت یو چې هل لك يا محمد اني ارقي من هذا الريح ستا شوق سره دم در باندې واچوم زکه مال د پیران دم راځي نو نبی صلی الله علیه وسلم ته خبره شروع کړه نو لاولې خطبه ویل لکه سنت طریقه مدار سره چې خبره شروع کړي مکه خطبه وای او به دا خاص کر خطبه الحجت چې توای سنت طریقه دا ده نو دا خطبه وته ویل چې ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اما بعدنا معلومه دي چې رسته بل خبره متکوله ځکه دا خطبه خو دې د پاره چې د الله صفاتونه کولې او څه اشارات په دې خطبه کې دنه پراته وي راتلون کې خبره تم کې اشاره پر دي وي او به مقصودی خبره وسته بل وي نو د باندې دي خدوی دونه اثر وکړه دا دونه کمالی کلمات دي کنه دونه علم لغت چې چاویل یا په عربی باندې پویږي نحوه باندې پویږي ناغه د دې په کمال باندې څنګه څه پویږي دا یو عجم خلک چې هغه د عربی د لغت نه خبر نه هغه په دې خوندونه نه پویږي کني دې لغت عربی کې دې زت کمال لدن ان الحمد لله نحمده ونستعينه بذیک فی دی لګل شان فی دی چې مونږ تعالی را خدای مونږ دې مشکات کې یا د حدیث کتابونو کې هغه ویو چې دې دا فی دی چې هغه دې وخت نه بیانوي چې مقصد رانه پاتې نشي نو دا وته ویل چې عید علی کلماتک ها اولای دا خبره ته بیت وکه نو نبی صلی الله علیه وسلم ته به دا خطبه ویل و چې به وکه نو دریم زله وته ویل چې دریم زله ویل نو دې ویل چې لقد سمعت قول الكهنه ما ده كهنانو خبر مې اوریدلې دي و قول السحره ده ساحرانو خبر مې اوریدلې و قول الشعراء ده شاعرانو شعرونه مې اوریدلې دي فما سمعت مثل كلماتک هؤلاء د دې کلمو بشان کلمې خو ما ده شان نه دی اوریدلې ولقد بلغنا قاموس البحر او دا خو د سې جوهر بلاغت او کمال او فصاحت پکې دي لکه د دریاب جوهرواله دریاب کې څنګه جوهرواله په دې کلماتو کې دنه د سې جوهرواله پروت دي دونه جوړ جوړ خبر ته به اشاره ده دونه کمالی کمالی خبر ته به اشاره ده نو بلا سوچ به فکر د ته ویل جهاد یدک لاس راکا و بایع تعالی الاسلام ز تاسو په اسلام باندې بیعت کوم زه ایمان لرم دا مشرکان خاصه درو جن دي چې دا استاف مبارک دی لون ته خبرې کوي نو دا دم لور غلو لیکن در رسول الله صم دم په دبانې ولا گیا دم د پاره دا ور غلو د دې روایت نه دا څه ده معلومه شوه چې دا مشرکین خلک او باطل پرست چې د حق نه خلک اړي لیکن دا اصل کې حق ته دعوت ورکړي غیر شعوري طریقې سره خلک په زوره متوجي کوي چې ګوره دا سړی شه ده د خواله مو ورده خلکو ته فکر شي بيسته ورشي هغه وینوا چې په دې طریقه باندې خلک واړو لیکن په دې طریقې سره حق ته خلک نور مایل کی د دې دوجې دا کم خلک چې ډیر زړه کوي کنه زړه نه دا غي دوجې حق ډیر خوري او دا دې خلک چې وی دا د خارین شانه خلک چې هغه کې څه غیرت نه نه خپل دین د پاره نه د بدني دې څه لپاره غیرت نه صرف پر خواهشات پر کولو والے دغه خلکو کې حق نه خوري وجدار چې هغه هیڅ خبره نه خپکیږي نه خپل هغه باطل دین باندې خپکیږي او نه په حق باندې خپکیږي هم د صرف فراق اسکاک والے او کم کسان چې لږ غیرت پکې لږ قان ولا ورزې لږ غوسه کیږي په خپل مذهب باندې دا غي د لاس ډیر حق وایي د دې مشرکین کې ضد ډیر زیات وسکه حق بل ډیر خوراو نو فایده دار هوا چې سره به حسد کی د حسدګر د لا سبا الله سبحانه وتعالى حق نور مخور کی دا د الله قانون دی دا غي د زد الله حق نور خوري بل فایده دا معلومه شو چې خیر خوایي صفت درکې نه الله ستاسو خیر خوایي کوي دغه خیر خوایي کول د نبی رسول الله لپاره چې دا به نشته پیران به پینست بدرېمو فایده دا مرو وته چې مشرکین د عربه ته دمنم یادو اسکار مت ورتل الله یې معنا او ډیر دمنه مت ورتل مشرکین ته دمنه ورتل نبی صلی الله علیه وسلم ته پیر صحابه رالو یا رسول الله موږ ست دمنه دي سپلې ونه باندې شو د ما رضی الله عنه دي شنو دمنه دي دا چې کنه پریدو ويعرض علي رقاكم دا دمونه ما ته پیش کړي ریوله وی وای نو چا یو ته پیش کړل نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا باس بر رقا خیر دې دمونه چوي په دم کې باک نه وي په بل باندې شر دم شي په دې کې باک نشته خو ما لم يكن فيها شرك چې شرکی الفاظ به کې شرط نه دسې دم بنا شي چې پای کې شرکی لبزي کله شرک نه پاکو یا دسې دم چې هغه معنا باندې څوک نه پوهیدل یا دسې دم چې شرک پکې وي نو دا دمونه چول نه روا دي او تعویذونه مې زونه دم په اسلام کې نشه دم مکوا لکه د عامه حدیثونه مجموعه نه دا معلومي او نور دسې دم کې د قران یو آیات چا تجربه کړی یو پاغه باندې یو کار کوي یا یو حدیث دعا دا هغه تجربه کړی دا او پاغه باندې کار کوي خپل اساس ځان یو دعا جوړ کړی دا او پاغه باندې دم شي نه دا نه روا نه دا لیکن دسې دعاګان یا دسې الفاظ بنوي چې کی شرک یې په معنا څوک نه پوهیږي دا نه من راغلی دا دا معلومه شي دي دمونه کوم الله سبحانه وتعالى سره شواله دا چې ادم تر وته پیران چې ادم په انسانانو باندې کینی او پاغي باندې اثر کوي دماغ ولا بندي دي روایت نه دا معلومي لیکن دا خبره سیاد ولر چې زمون زمانه کې دا و هم لګیر شوی دی دا اساس خارجي فائدہ وي دا و هم خلکو ګیر شوی دی سنا نو کوم دیو سړو کوم دیو عوام خواص ډیر کې دا و هم راغلي دي اسی بیمار شي چې پنځه شپه ورځې دا څنګه نه جوړېږي دا بچا په ما باندې جادو کړي اسی اوسې کې کاروبار نه لګيږي وای لکه دا په ما باندې شاه جادو کړي اسی خفغان کړه شي په ما باندې شاه جادو کړي بس به زی یو دمګری لور شي بل دمګری لور شي هغه ته خیرې پیسې واخلي او نور پیسې شکیږي پیسې شکیږي ترې جټورې ژوندۍ ولا خرابږي دی باب کې خدای قدر چې الله باندې توکل کاوه الله تاسو وسپاره تبه شو څه کوي جادو در باندې کوي تبه شاه زو نادر چرته یو کسي په لزر کې په شلزر کې یو کسي چا و بي جادو کړي نور اکثر خو باندې جادو مادو نه وي ځنه سودان ما جوړاوي ابل در خپل مسلمانې سره دی پادې په ځانوي او خو یقین سي او کوي دی الله غن رسنی د سورۃ النجیب په راغلي د کله اوذ برب الفلق اوذ برب الناس چې هر مصیبت تکلیف پریشانی کې داوا د ستا په کار راځي تبه څه شو دی چې بل ته لاس نیسی چې کمال راک خپل د سشتمال لري ولې د بل نه واړي خپل ځان ما خپل د مشول وکړي بل نه د دم مطالبه د ګنام ده دا د توکل خلاف ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من استرقا کده بل نه د دم طلب کو فقط بریا من التوکل توکل نه لاندې کته پرې وادرې توکل د ایمان یو خپل شعبه دا یو مزیدار مقام ده داغه مقام کته پرې وادرې توکل نه ولې ځان بری کوي ا دې سره سره پریشان کیږي غرض دا چې دا پیران میران په ډیرو خلکو باندې نه دا چې دروغي ساسې پرډېنی وای چې ګنې په مانی پیران پنه یو یاسې بیماراني د دماغ اوسه بیماری وای ما باندې پیران نه دا چرته په زړه کسانه کې کس باندې پیری چرته څوک نه جوړي دا کدا تجربه نه خپل کړی ده د دې د وجنه ځان سودې کول نه دی وکړه مقصد تراش نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د واره بیا ته کزه کزري صفاو عنا د وسط بګینو الله سبحانه و تعالی یو بل ګل پیدا کړی اسلام په یمن کې پیدا شنو اکی چې داسي او خيار سره دمګره سره هغه په اسلام کې داخل شي نبی صلی الله علیه وسلم د خبره مهمه چلوله خاص کر د حج په ورځو کې د حج په ورځو کې مختلف خلک راتلل رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې د شپې بته په مینا کې په مزدلفه کې په دې ځینې کې به دعوتونه کول د مزدلفه په شپه باندې هم او خاص کر د مینا په د درې سلو شپې چې په دې کې به دعوت کاو او د شپې بغیر چې دا د شپې به دعوت ورکاو وجه دا و چې هغه ته پته و چې موږ چاته دعوت ورکو د مشرک په سره ایزي وغه به ته ګډوډ کړي او زموږ د هغه په مادن کې حایل کیږي پر د کیږي پر دعوت وکاو دا حکمت ته کله چې یو ځای کې جهري دعوت اثر نه کړي پر دعوت بسره کوي نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې د شپې بغیر زیدو دعوت وکاو دا غن مصر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مابین کې په مینا کې ولسم کال شروع شوی د زمانه ده ګرځي را ګرځي د شپې نو یو دوه قبیلو باندې ورتیر شو ابو بکر صدیق او علی بن ابي طالب هم سره ده درې واړه کسان دي ګرځي د شپې یو بنو شیبان او توای بل بنو زهل او توای زهل او شیبان دې قبیلو باندې ورتیر شو هغه ته دعوت ورکړ د اسلام او قران په ولست الله سبحانه وتعالى کتاب ما نازل شوی ده نو په دې کې هغه د زهل قبیله سکسان د ابو بکر صدیق نه ست پوښتنه وکړه دا خپل خپل جوابونه ورکړه ځکه ابو بکر صدیق چې نسابت العرب د عرب په نسبونو په دې قبیله ډېر خپل الله ولا دایله ورکړو پلانکی قبیله د پلانکی نه پیدا دی او دایې دونه شاخونه دی او دایې دی او دا نو چې د قبیله چې هغه شاخونه ماخونه ته بیان کینه دا سره مې پیدا شي ولفت پیدا شي د دین سره ولفت پیدا شي محبت پیدا شي ابو بکر صدیق خپل جوابونه ورکړل او غیم دغه خبره وکړه لکه گویا کې اسلام تمایل شلو فاجابوا بارجل اجوبه جواب ورکړي د سه امید ته پیدا کړی چې داخله کې ایمان راوړي لیکن تم راځي چې توقف په اسلام کې وکړو درې دل چې اوس موږ په حال ایمان نه راوړو لکه څنګه سوچ کوو فکر کوو الله سبحانه وتعالى ولا سند توفيق ورنه کې دیولا الله بندگان ګوري په دې کې په مینا کې نبی صلی الله علیه وسلم روانو د جمره العقبی غر چې کم دی چې دا غر وسران شوی دی په دغه ځای کې غر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو نو سوازونه واوریدل چې څه کسان دي نیمه شپه د خبرې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت غنیمت ګاڼه چې څه کسان پیدا کیو خبره وته وکی ابو بکر رسول الله صلی الله علیه وسلم علی بن ابی طالب دا ورل دغه وازونه ترته متوجه شو چې ورل یو شپک کسان دي او دا ناصر خپل مابین کې خبرې کوي دا د مدینه شپک کسان دي د مدینه راغلي دي د حج د فار راغلي دي کسان ته الله سبحانه وتعالى ډېر ښه عقل ورکړی دی ځانن ځانن لکان خو عقل من خلق او بل په دې مدینه ولا خلکو کې نه پکې ده نرمي پکې ده کله چې شریک عقل می او نرمي پکې وي هغه حق ډېر زر قبلې هغه نفسونه چې بیا عقلې اکثر هغه ته هدایت نه کی وي ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون الله فرمایي زدا ګندګي پامه شاوره کوم چې بیا عقلې بیا عقل خلکو ته غالبا هدایت نه کی چې عقل له شاکن زورې دي د وژنه تاسو ګوري څومره چې زیات عقل من بندې غو بزید دیندارې څومره چې زیات جاهلی هغه مر بزید دین نه بعیدې نو دي کې عقل د نرمي پکې وا کله چې بدن کې د قلب کې رقت او نرمي وي نو دشي خلک د تقوا په جامه باندې ډېر زر آبادېږي ابا دغه لباس باندې زر ملبوس کې نو دي کې دا صفت نو دا شپک کسان چې دي الله سبحانه و تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ملاو دا شپک کسان موږ نه په سیرت کې راغلي دي د دې مشهده اسعد بن زراره رضي الله تعالى عنه وصحبه بن زرارة صحابي عوف بن الحارث دابك بلزوان ده او درين بك رافع بن مالك بن عجلان ده سلورن بك قطبه ابن عامر ابن حديدة او شبقم عقبه بن عامر ابن نابي دا بنزمشو او جابر بن عبدالله بن رئاب دا شبق كسان ده دا شبق زوانان اقل من زوانان رسول الله صلی الله علیه وسلم دیتا دعوت ورکو قرآن پی ولست نو دیو یو بل تیوی ویلی چه امر گرو دا گور اغا حق پیغمبر دی چه یهودیان نم تا دا پا بارا کی وعیدون را کئی دمکین را کئی دا پا بارا کی دمکین من ترا کئی واقع داوا چه مدینه کی دلی دلی وسی دلی یو دا خزرج والا و یو دا اوس والا و دی مجموعات بی خزرج بیالا خزرجین بی زوره ورو زکر طول تی خزرج بیالا او درې مړل دي يهود او يهود کې به درې ډلې وي خو زه دلته مختصره خبر او درې ډلې یو خزرجان یو اوس یو يهود دا دوه شي مدینه چې ودا د اوس خزرج شو دا یو هي چې ودا د يهود سره هغه په کې آباد دا يهودان چې دا راغلي د فلسطین او د شام نه دغه لقونه راغلي هجرتونه کړو دي لاقو ته د کفارو د زور د وجه نه دلته راغلي په خاص زمانه کې دلته راغلي دلته ځکه مخه ستو آباد شو د دې علاقی ګرځیدل عرب ته جوړ شي وو خپل يهوديت نه پرې خدا خپل رواجونه رسمونه نه پرې خدل لکه دای تاریخ ورستا لکه په تفصیل ان شاء الله بیان شي دل تاسو اجمال یو دا ډلوا نو د دې اوسو د حضرت مخکل ما بین کې جګړې راتللې او کله به د يهودو سره راتللې نو دې يهودو به د عرب ته ویل دا اوسو حضرت عرب دي او دا يهود چې دا خو عبرانی دي اصل کې د موسی علیه السلام قوم دې عبرانی ژبه وای عربي زکړې و نو دې يهودو به ویلې دی عربتا چه قد ازل زمان نبی نزدیده چه یو پیغمبر دی اغرات دلوالا ده آخر الزمان والا پیغمبر آخرانه نبی اللہ را لیگی او مکه کی باغ پیدا کی یو دی مدینه تا برازی فنتبعوه من بداغتا بداری کو من بداغ پسی ور روانی کو او فنقتلکم تاسو با من وجنو ای عربو تاسو مشرکان استی اغه بس من پښانه کتابي اغلب الله کتاب ورکه منغه مالی کتابي اغه مالی کتابي او دشي به تاسو وجنو که قتل عاد و يرم لك الله عادانا يرم قبلي تباكړي دي من په لاس باندې الله تاسو دغه شان تباكي وكانو يستفتحون على الذين كفروا الله قران كريم کې دا تعبير کړل دي دا يهوديان غ ظالمان دي چې مخکې به د الله نه وصله چې الله پیغمبر راولېګه کله برازي وس چراغ نه وسینه مني دا د نزدې خلک دی الله دایو په عزت په باره کې سورۃ بقره کې 50 آیبونه دایو بیان کړی دي چې دی کې دا يهودو کې دا پکې دی او دا پکې دی او دا پکې ډیر شول شماري دي غلیسترین ډیر سخت کافر په دنیا کې دا يهود دي يهودان دا ډیر سخت کافر دي دوه نمبر به مشرکین دي عامه دنیا کې مشرکین دي او درې نمبر به دا نصارا دي نصارا نسبتا د دغه کافر په نسبت باندې لګ نرم دي. هر یو قسمه کې نرم نه دی، خو مجموعي له هڅه مراد نه دا خبرې به کولې چې موږ به د دسر مرګري کیو تاسو به وژنو لکه د عادیانو د ایران پشان. نو دیش په کسان ویل چې د سینه چې د يهوديان مخکې په دبان ایمان را نوړي، فلا تسبقنکم يهودو، اے مرګرو تاسو نه يهوديان ګوره مخکې نشي په ایمان راوړل کې، دې سړي باندې ایمان راوړل پکار دي، موږ یې تابعداري کو. نو د شپږواړو په دغه ځای باندې ایمان راوړو، په غیر د دې نه چې د مشران سره مشوره کوو درېګا همون کشران لکه نیم په څه باندې پويګو وزرې صفاو او حق وارد د دواره قبول کوو. دا قانون دی چې د حق په قبولولو کې به تاخير نه کوي، د څه باندې چې مشوره کوم او درېګا کال او بل کال څه څه پته لګي. الله ولا توفیق ورک، ایمان راوړو. او دا خبره وکړه چې را یا رسول الله زموږ د قوم چې دی په دې کې انتهایی اختلافات دي، خپل ما بین کې الاول دا ویل زموږ قوم کې لري اختلاف دي کې دي چې دې شریف واجب باندې الله اتفاق راوړي. هغه ته به خطاب وکړ چې زموږ قوم کې انتهایی شر دي، اختلافات دي، د بعض جنگونه دي پکې، دا اوس د حضرت او د يهود په ډېر جنگونه راتلل. نو که ستاسو په واجب باندې الله سبحانه وتعالى دا شر ختم کړي، دا جنگونه ختم کړي، فلا رجل اعز منك، ستانه زیاده عزت من سره نشته. فان يجمع الله، کله داخله راجم کې ستاسو په واجب باندې ستانه بسو عزت من نه وي. او دا غشان چل وشو چې هغه جنگونه مونږه الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجه باندې ټول ختم کړو، ورونه ورونه دې جوړ کړل دي. د څه شو چې به د یو بل لپاره قرباني دل دا غیر قرباني واقعات په خپل فل ځای کې د الله په مشیت باندې راځي چې د یو بل لپاره قرباني دل. کله چې ایمان راوړو د یو بل نظر دل به ورونه ورونه ورورته خلاصې دونه کنه ګوري لکه هغه چې خپل مسلمان ورته سونه کړل. دغه کسان ایمان راوړو نور څه اخوا دې خبرې ونه شو، صرف دا ویل چې رسول الله موږ به د ستاسو پیغام خپل قوم ته ورسو. د حج د موسم ختم شو او دا کسان لړ مدینې ته. مدینې کې خبره خوره شوله چې دې کسان ایمان راوړل دي او د نبی پیدا شوی دی، هغه نبی اخر زمان، هغه يهوديان چې موږ له وخت خبر راکړي. یو حدیث کې راغلی حذیفه ابن الیمن او معاذ ابن جبل به د يهود له ورتلل و یغیت به ویلی چې ګوره ظالمانو تاسو ایمان نه راوړی په دې نبی باندې، دا وشه دلته راغله د مدینې ته وروسته زمانه کې به ته دا ویلې د باندې دا ایمان خو موږ تاسو نه زده کړی، تاسو به راته ویلې چې یو نبی راځي او د شي به رنګ یو دا به نه کوي یو دا به علامه ده ټول بده کې موجود دی راشي ایمان راوړی ګم. نو کوم کسان به چې انصافدار نه وي بل کې څنګه جواب ورکاو، گزاري ولا جواب ورکاو چا دا نبی دی خدا دا نه به زموږ لپاره نه دی، دا دلیل د گزاري ولا خبره. او چې څوک به زدن نه وي به دا ویلې چې راغه نبی دا نه دی، نو تورات یو کتل هغه دانه دغه بشر دروش ترایزي دا دوکه به کولا حل لدی چې ټول علامات چې په تورات کې الله سبحانه و تعالی کوم لیکلو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ښکاره موجود چې چا به ولید او تورات به کولا وک دا واره به پوی چې دا ماغه لري پټه سټیټ په تورات کې دنه پروت دی. نبی صلی الله علیه وسلم تصویر ګویا کې به د تورات کې لګیدل تورات به چې دروا حسن نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا واره تا به معلومې چې دا ماغه شړل چې الله کوم وعده کړی. نبی يهودو د دې خبرو د وجنه الله سبحانه و تعالی صحابه هغه مؤمنان کده انصار نو دا شپه کسان چې کله لړ اولته دعوت شروع کړ نو په عام انصارو کې د اسلام ګنګ وسې خور شو، لیکن ډیر خلک له ایمان نه راوړل خو د اسلام خبرې کېدلې چې دسي واقعا ده او د شل شوې په دې مابین کې په دې بل کال باندې کال لکه د حج مدراله یو لسم کال لا شروع شو یو لسم کال لده. نو پدې کې څه صحابه کرام رااله د مدینې نه دته بیعت العقبه الاولى وای العقبه الاولى اولنی بیعت د دې کسانو سره وشو، دا تقریبا 12 کسان رااله شپږه د مخکینی کسان چې ګومې دا نه یو کس پاتې شو چې جابر بن عبد الله بن رياض د دې پاتې شو پنځه رااله او کسانو سره نور مرګري شو 12 کسانو چې پاغه او کسانو کې یو صحابي دی معاذ بن الحارث دا بکراغه زکوان بن قیس دا بکراغه عباده بن سامت دا بکنه وراغه او دارنګه ابو الحسن بن طیهان بکراغه عویم بن سعید بکراغه نور د صحابه کرام 12 کسان دا غیر سره 12 برابر حج کلا وشو او د مینا ورځ شپې دي د څه وخت ده ندی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاو شلو واده وسو کړل شي من سره ته ملاو شه نبی رسول الله صلی الله علیه و آله دی سمې لاوش. رسول الله صلی الله علیه و آله د دې نه تاسو وکړ چې تاسو مؤمنان یې کنه ایمان راوړی. نبی دې رسول الله مخه د مخ کې ایمان راوړی. کلمه توحید یې او دا وایو. زموږ رسالت منه یو دا منو. د اسلام خبرې او توکل دا ټول منو. دا موږ د مخ کې منلی د مخ کې ایمان راوړی. دولس کسان دي. په دې کې رسول الله صلی الله علیه و آله د دین یو بل بیعت واخست. آیت بیعت النساء وایي. بیعت النساء ته واخست. بیعت النساء معنی دا ده هغه بیعت چې د زنانو نه نبی صلی الله علیه و آله واخست پس د فتح د مکه نه. په شپه خبرو باندې به بیعت واخست نه هغه د دین مخ کې واخست. دا به د سوالونو مخه د خزو نه واخست او الله قران کریم کې د خزو قید لګولې ده چې یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن الى اخر الايه. دا د زنانو مبارک دي نو ځکه دې ته بیعت النساء وایي. نو دا دونس کسانې کینول او دا یونه بیعت واغستا او دا وته ویلې ګر چا پیر د مرګي نه سود حلقې په شکل باندې چې بايعوني یزما مرګو ما سه بیعت وکي په دې پیندش په خبرو باندې. بیعت معنی د وعده کول چې الله سره کوله وعده کوله. شب خبر دادی علی الله تشرک بالله شیئا یبد الله سره شریکان نه جوړوي برخداران باندې شرک بنه کوي. دا اولنی خبره ده. شرک به چای کی د نور اعمال به الله ته قبول ندی. دا ګن به ځان نه لري کوي هر قسم شرک شه دا بنه کوي. شیئا معنی دا ده هیڅ قسم شرک بنه. دا خبره ده چې ولا تزنو زنا بنه کوي د دین به ځان ساتي. ولا تسرقوا غلا بنه کوي پر دې مالونه به څنګه نه لای. او ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. هغه نفس باندې وجنی چې الله حرام کړی دی مگر په حق به وجنی. هر انسان وجن ناروا دی سوا د حربي کافرونه او سوا د هغه چې قصاص سره اخلي او سوا د هغه شان چې زنا کړی دی پس د وعده نه دا وجنل په اسلام کې د دین بغیر باندې وڅوک وجن نه. او بل پنځم خبره ده چې ولا تاتوا ببهتان تفترونه بین ایدیکم ورجلکم. بهتان به چا په شنه تړای بختان دې ته وایي چې یو عیب نشته ترتیب سیوی چې دا ګناه ده. زنا نه کړتوي چې کړې ده. غلا نه کړتوي چې کړې ده. کافر نه ته د کفر نسبت کوي. د کفارو جاسوس نه ته چې ده. د کافر مرګره نه ته چې ده. دا تهمتونه دی داړې غلطه ګناه ده. ډیره فاحشه ګناه ده. دې مجموعه پنځو ګناهونو ته علما افحش الذنوب وایي. په ګناهونو کې ډیر ناکاره ګناهونه دا دي چې د سړي دا ولنې ګناه خو بالکل ایمان ختمې چې شرک دي. او دا نور د شي ګناونه دي چې د شری د ایمان د شي دل کوي او روح شي او تر او تلغه تاګ به ایمان دي نیم کی دومره د ایمان ته چوټ ورکوي او zarar ولا ورکوي. چې هغه زنا ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د زنا په وجه باندې انسان نه ایمان زی. لا یزنی زانی هینه یزنی مومن. چې کله زانی زنا کوي نه دی وکه د کی ایمان نه ای دنه ایمان تلوي. دا دونه قبیح ګناه ده چې د شری نه ایمان د الله رب العالمین د بنده په مابین کې کوم تعلق دی هغه ختمي. د الله د بنده د مؤمن په مابین کې یو تعلق وي هغه تعلق د زنا په وجه خدمت. د الله نه کړ شي خپل شهادت به سره وانشي اگر که کافر نه دی. او دا رنګه سرقه سوچ غلا کې دی وکه د مؤمن نه وي. سوچ قتل کې بل حدیث کې راغلي دا دی وکه مؤمن نه وي. دا افحش الذنوب به ګناونه کې ډیر ناکاره ګناونه ده دي. د زنا ډیر صورتونه دي. به د غلام ډیر صورتونه دي. پردي مالونه خوړل او دوکي طریقې سره خوړل او غلا کول او یا تختول او غصب کول او یا به زی غلطي داوی کول دا ټول د شریفی صورتونه دي. قتل دهند چې خپل لاس باندې شریمر کی یا په دې کې شریک شي یا مشوره ولور کی یا یو سید مر لایق نه دی او ته امر وکړي چې وی واجنه غرض دار چې دړ نه ولي ګناونه دي نه ځان ساتل او د الله نه دعا غواړي چې په واقع دي نه کی. او بختان باندې تړي بختان دې ته وایي چې سړی کې ګناه نشته ته پسې وي. او شپږم خبره دا ده چې ولا تعصوني فی معروف. زمانه فرمانی به نه کوي په نیکۍ کې. زه ته یو خبره کوم هغه به نه ماتوي. دا شپک خبری د دې پابندی وکوي. خموږ به الله سره کوي. نبی رسول الله ته قانون بیان کړ چې دا شپک خبری چې تاسو په عمل وکاو فمن وفا منکم فاجره علی الله. کله دې پابندی وکړنه الله به اجر درکوي. دې کې مادیات ګره نشته دي. دا ګډیر خلک دې زمانه کې دي چې دې یو کار شروع کړي لاوی په ماده باندې نظر کې څو روپۍ به پکې وي. دې کې روپۍ مې نشته دي. اجر په الله دې الله به بدل ورکړي. اخرت سودا دې ته وایي. او د سیمه مرګ لري چې تیار شي چې ټول په اخرت باندې ایمان لري او د الله رب عزت په ورکړه باندې ایمان لري دا به څنګه خمر کوي وي. فجر الله او ومن اصاب من ذلك شيء او کپدی گناونه کی دی بازی گناونه وکړه په غیر د شرک نه د شرک نه په غیر باندې کدانو گناونه دی وکړه فعوقب به او الله دنیا کې د سزا درکړه قدری مصیبت ور باندې راوسته یاد نه چې الله سپری کړ یاد قصاص کړی شولې عقاب دې ته چې حد در باندې جاری شي یاد الله تر په مصیبت راشي فوکفاره له د دې په وجه الله معاف کړي د مصیبتونو په وجه باندې دا ګناونه معاف کیږي هر مصیبت چې راشي انسان ته الله غوړ ګناونه معاف کوي ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله وكذا ګناونه دی وکړه الله باندې پرده واچول مصیبت یې رانه واسطه او چا ومن دې لري چې لاس دې پرې کی یاد نه حد باندې قائم کی اسلامي حکومت یې انشته دی خطا باندې پرده ده دا کډی انسانانو باندې الله پرده راکړي دا ګناونه تقریبا غالبا انسانان نه کیږي کدا ټول نه دا باج وخت خامخا کیږي او بیا الله پرده راچولی لکه شاید خپل ځان ته به دې باب کې وګوري پرده در باندې راوځه ولا په قانون دا دی فهو الى الله دا به الله تسپارو ان شاء عاقبه کدا الله خوخوا نو سزا به ول ورکی او کدا الله خوخوا نو معفي به وتو شي دا قانون واوري چې دا شپه خبرې به منئ اجر بدل الله درکې کدی کې دي بازي پابندي دی ونه کړو الله سزا درک به دې معاف کړي او کپټي و ساتل بس الله تاسو پر له شوی دا خو خلک څه سره کوي نو کوم افکې دي که سزا در درکې په فبا یعنه ولا ذالک عباد ابن سامت وای موږ سره بیعت پدې شپه خبرو باندې وک چې بالکل دا موږ منو د دې پابندي کو دي ته بیعت وای نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت چي دی به دا فرض دی بیعت به دا څه کولې شي په ایمان باندې لکه موږ باندې دا فرض دی چې دا څه بیعت تو په ایمان چې موږ نبی رسول الله ایمان راوړو دارن دین بیعت علی الاعمال و توای بیعت په اعمالو باندې مو صحابه وکاو په اعمالو باندې بیعت لکه دلته دا په اعمالو باندې بیعت دا ګناون نه ځان ساتل کله کله صحابه کرام په نور عملونو باندې بیعت د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړی دی جریر بن عبد الله راغې ایمان راوړو د نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې ته د شوکا چې ما سره بیعت په دې خبر باندې وکا علی اقام الصلاه یو د منځ په باندې وکي وای تا زکات زکات به ورکې والنصح لكل مسلم و ده هر مسلمان ده پر بخیر خواهی لټه استاد رکی بخیر خواهی ده هر مسلمان ده پر دا شرط یو په ما باندې ولګاو ما زه وعده وکړل الله وزرا سو کو ما مو سو کو چې زبر درې وړ کارونه کوم ته ایمان نه بعد منز زکات او ده هر مسلمان خیر خواهی په دې اعمال بیا تر سره شوه دلته په بدرجه کې حدیث به ویو جریر بن عبد الله رضی الله عنه په دې حدیث وېدون عمل کاوه د مسلمان لپاره خیر خواهی ته ګوره په دې باندې بدون عمل کاوه چې ورځي وای په بازار کې د اس خسته اس د یو سړی نه هغه ته ولدا په 100 روپۍ دی وای درې سوه نو وای راکا په 300 روپۍ دی هغه واغست چې دا سي واړه ورا واړه نه په پویدو وی کاته چې دا ډېر قیمتي دی دا خو د 300 روپۍ نه دی دا خو د 100 روپۍ دی د 300 روپۍ کې نه هغه ته ویل هغه بایا ته خسون کې ته چې مانه 300 روپۍ والا دا 300 روپۍ نه دی دا ترزان مال راک نو له راک چې راګې نو 300 کې 300 غره دي 300 په ځای دی چې دا شی وکاتو نه هغه او ته به غره کار شوی دا په 300 نه 500 روپۍ دی سلیم جنور ورځي ته کړل حدیث کې راځي چې به سل سلیم زیات تول زیات وي ترې 400 ته ورسو هغه ول په 300 ورکړې او 200 روپۍ ورکړې وای ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړل دی چې زبا د مسلمان لپاره خیر خوای لټوم وسم چې داسې ګورم زما په کې ګټه شته څنګه څه لکه یو سل یا 200 روپۍ ګټه مې په وسم شته دا زه په 200 روپۍ خرڅولې شم نو زه دا غلګه ګټه دې ماته پاتې یو دا 350 روپۍ شه دې دابګې ته واله هغه لې په ګوار کې 300 نرمشته به شي 500 نورې ور کړلې 900 روپۍ هغه ته ور ورسوله د دې حدیث نه دا فایده معلومې ده زمونږ د پاره دې ځان له دا غل پاره نه هر مسلمان لپاره خیر خوای یو شی چې ته خرڅې پای کې بغاټه کې خو گزاري ولا غټه د شنه شي دبل چور مې یک مال کې څلور انې اخیستې په 200 روپۍ خرڅه دا شنه ده پکاره یو شی چې دغه د 100 روپۍ د ته په 1000 خرڅه دا د خیر خواري خلاف ده پکاره دا ده چې د بيوع او تجارتونو او زمنګ په ټوله روزمره ژوندۍ کې د مسلمان خیر خواري وي د خیر خواري صفت ځان کې پیدا کول غواړي الدين النصيحه دین دي تواجه بل له خیر لټه چې د بل مسلمان ته څنګه خیر ورورسي دا زموږ استاد به دی بيو تجارت کې د برکتونو ولې الله ختم کړي خدای خلک اکثر ولې پریشان دي وجه دار چې غواړي چې بس ما ګټه دی وشي بل دي خاوري خوري خو چې زما ګټه وشي تاسو ګورئ په ارشي کې دوه نمبر شینه خرسيږي د ویان چې دی هغه دوه نمبر ور کوي اساس کار ماري چې د ټکولي کوډونه مودونه هغه په بیماران باندې خوري خېب سينه جوړه شي او د پیسې ډاکټرانو دا کار کوي هغه غلط دواین والا ولا چې الیکشن رشوت ورکی نو به هغه بیاغه دوی لیکي چې کما دو نمبر دوی دن دا سونه بدخوایي ده دغه ډاکټر بالله سن په خېټه موړ کیو دا بد څنګه دغه پریشانی به څنګه لري چې دا د بیماران سره د ظلم کې لګي دی هغه دکاندار سره بالله څنګه احسان وکړي چې دا د الله د مخلوق سره دونه ظلم کوي دا خبرنه خبر را پیدا کیږي نبی سره سن فرمایي یو سړی ستاسو نه مخکې د بنی اسرائیل په دور کې هغه به د بیع شرا کول دکاندار سره وو نو مرشا په قبر کې صلی الله ملائکه راولې دا صحیح حدیث ملائکه سره راولې غل او ته ویلې چې ته الله رب عزت ملائکه ته ویل چې ته پوښتنه وکړې چې سنې کمل لکړې کنه چې پاره دې معاف ملائکه ته ویل چې نه کمل پیش کا وای ماسته خو نه دی معلوم به ویلې یو نه کمل پیش کا چې الله دې په کې داږي په ذریعہ وای نه درته معلوم نشته ما چې نه دې کړې په دغه دکانداري وزوم او ایمان په کې دې سړی کې اسلام و یو عمل پیش کړه هغه فکر کاو کاو وای او دا یو عمل ما کړی دی كنت أبايع الناس ما بدخلكو سبيع الشراكة ولا أنا ما بقلو خادمان ومزدران وتويلة شه تاسو چاسرا بيع الشراكة وينو كل شيء بقرزو ورکوي تحسان بطريقة باني قرزو باني مرکوي سلاجه بقرزو باني شيء ورکي وغراني وطنكي ندي قدير عجر ده وچو تغراني دي كانو دا سود ده تا قرز دواجنا شيء غرانه ول سود او بقرزو باني شيء ورکوي ولا ونگرانه ول دا احسان يو دا كار كوي بل دا كار كوي چې چاله ورله وګرایم ته کوله نو که چرته غریب سره و دا قرض د استماف کوي یا وته نیموي حدیث مختلف الفاظ باندې راغله او یا وته رسته کوي او مالدار سره چې ورله نو کاغه نقد در کوله ته اخلي قانون سبا دی ته راکه بل سبا دی راکه خیر دی یا دوره دې پسې راکه غتم تاخير کوي او غریب سره ته چې ټول مال له وسنه کېږي چې ټول د معاف کینو نیمه تمام کینو نیم دې وسنه کینو لګو تمام ک سناسه گزاره وسره نو الله رب عزت وي ملائکه ته ویلې چې دا سره معاف کوي بل حدیث کې دا دی چې آتی خپل خطاب وکړي چې انا احق بالذام منک زه ډیر لایق یم په دې باندې ستانه چې تاسو ما بندگانو ته معافي کړی دا واغې سره اساني کړی دا ملائکه ته چې تجاوز وانه دا سره معاف کوي وی بخي د کی سر به اسلام او یو د مخلوق سره احسان په دې دوه ټکو باندې الله سبحانه و تعالی معاف کوو مې خبره ته کتل غواړي د دې ځان کې د خیر خواهی ماده پیدا مقصود دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت په دې خبره باندې شوی دی کله بیا صحابه په jihad کړه ده نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا ابدا موږ هغه خلک چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا کړه په jihad تر سوچ موږ ویندي موږ په jihad کې د الله په لاره دا بیا چې نه ټول د نبی صلی الله علیه وسلم سوسم شته چې مؤمن به کوي په دې اعمالو باندې لیکن دا بیا چې نه د پیرانو سره کول دا مو ته بدعت کار کوي د بعض د علم ته معلوم شوی چې دا بدعت ده د پیرانو سره دا کار کول دا ټیک نه دی لکه دا نقشه بندین قادرین سهروردین او دا چشتن مشتن چې دی دی باندې نه دی برابر نه کې دا مرز ډیر زیات دی هغه څه کوي یو پیر لوړ شي هغه توا چې ما ته عمل لا وکي او هغه توا چې به هو کې یا به الله الله کې غلط ذکر او تورو کې او که بعضې ښکشنې پیر نه هغه ته بعضې عمل اورو کې چې د شپې تهجد به دون رکعات کې زه همون به کې او دا پلان کې ګناه به نه بزن ساتي د نظر حفاظت به کې دا تورو کې نو دا غسر چې وعده و کې به دا غي کله پابندي کوي کله نه کوي خو موږ یو دا وعده کول دی پیر سره په دې اعمال باندې دا هم دین کې نه دی راغلی دا د نبی رسول الله صلی الله علیه و آله سره دا کیده ابو بکر صدیق د چانه په اعمال باندې وعده نه اخستی عمر نه اخستی عثمان علی رضی الله تعالی عنهم ابو هريره انس بن مالک ابن عمر د شپې په وعده نور صحابه دا نه کړی سلف کی دا طریقه نه وا سلف کی دا طریقه او تعلیم تعلم استاد به بیان او شاګردان به اور د عمل به بکاو د منبر نه به خبر او شل خلق به عمل کاو پس دغه طریقه وا د درس نه به خبر او شل خلق به عمل کاو پیری موریدی به کینه وا دا پیری موریدی نظام چده دا روس ته د دریمې صدۍ نه بعد پیدا شوه ادم معلومیږي د شه د تاریخ د کتابونو کې د نصارانو دا پیدا شوه دا د مرز پاغیر کیو او دی امت کې به دا پیری مریدی چې کړه شروع شروع نه پای کې دن ډېر خرافات دي د وحدت الوجود عقیده په کړه له وحدت الوجود عقیده او د پیر تصور او د شیخ تصور دا به کې یو غلط ذکرونه او د خصوص تعلقات او دا غندونه به کړه تر اوسه پر دا غندونه په دې پیران میرانو کې موجود دي او دا پیر ټول چې په چا کې راشي نه کې دا مرز جهاد نه منکر شي د الله په لار کې jihad دا ته به بدیخ کار کوي د قران سره د احکام شرعي سره په بدعتانو مشرکین باندې رد سره د خبرې به بدلې غیر دونه سره کوي خیر شان ژوند تیروي د قران درس سره بیا ورانی د jihad سره بیا ورانی تاسو ګوري مجموعي له هڅه چا کې د تصوب ماده د دې خبرو سره بدا جوړانی یو به د قران سره ورانی یو به د jihad سره ورانی او یو به د رد سره ورانی د رد چې بدعتانو باندې مشرکین باندې غلط خلق باندې رد مکوي بس احسان په کار دی او اخلاق په کار دی او تالیف القلوب په کار دی د ګور د اسلام اصول نه دي زمون د اسلام اصول دغه دي چې تعلیم تعلم ترخه سبا دین زده کې jihad بم کې د قران سره تعلق لري او د بدعتانو د مشرکین او د غلط خلکو اسلام کې چې نه کېدن پای باندې برادم کی او دایي مقابله بم کیږي ځکه زموږ اسلام چې د شي بغیرت دین نه غیرتی دین دی خبرونه بل طرف ته لاړه د سیرت نه مقصود دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د بیعت واخست دی بیعت باندې بل څوک ځان نه قیاس کوي که څوک ځان قیاس کوي ابو بکر او عمر او عثمان او علي عمل دی پیښ کی چې یو دا کار کړی نه دی کړی نو دا څنګه شي کولای دا د نبی صلی الله علیه وسلم د خصوصیات نه و بعض کتابونه کې لیکلي دي خلاص تل فتاوا کې چې مرشد ځان د نیول پیر ځان د نیول دا غلا په کلماتو د کفر کې حساب کړی دی دا کفر دی چې د الله نه سره په غیر بل مرشد کړی وي بل هدایت کوم کې غني فلن تجد من دوني هي ولي مرشدا بل مرشد نشته دی د دې د وجه نه دا مرشدان مرشدان یو دا غلط کار دی ټیک دا استاد له ورشد غني زده کړو کې مسله زده کړه په عمل کاوه نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې کسان سره بیا ته کې دی واپس لاړ ما مدینه ته لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کسان سره د خپل طرفه یو داعی ولګو یو سفیر ولګو چې ایته مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ وای من السابقین الاولین فی الاسلام په اسلام کې اولنۍ سړی دی په خانی مؤمن چې مکه کې ډیر مالدار سړی او ډیر ناز والا سړی چې څه جامع بیا چولې او ډیر اوچت اتر به استعمالول او ځوان سړی نو ډیر ناز کې بګرځیدو خو چې ایمان یې کله راوړ بس د غربت سره داغه مناسبت شو تعلق یې شو وجدار چې ارڅه پرې خو ده مور پرې خو ده خپلوان پرې خو ده مالداری به کوم ځای نه راشه د دین په کار کې ولاګی نه به انتهایی دونه غریب شي چې په احد غزا کې کله شهید شه نه به کفن وطن نه ملاوي دا صرف یو صدر چول چې په خپل ولواچ سر به کار کړي چې سر باندې ولواچ په به کار کړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سر ولواچ خو باندې ول سرګړې واچ وي به د شه غربت تورس نبی صلی الله علیه وسلم بیا کړو د جواب ولا ورته دا یو چت مؤمن صحابي د کینه به دي خبر وانه پروا نه وا چې له غریبۍ د مالداری ده د دې پروا نه کوله مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دته به مقریه لکه د مقریه نه د قران خودن کې المقریه ما چاته وای چې بلته د قران تعلیم ورکي الفاظ ورکي معنا ورکي تجوید ورکي نو دا مقریه او مقریه د قران کې ست طریقې سره لښتن کې نو دا دې کسان سره ولګي چې تلاش مدینه ته والته خلکو کې اسلام دعوت وکړي ځکه دا هني مسلمانان یې څو خبري ورزي او تاسو پر دین یاد دینه تلاش یې ته دعوت وکړي نو مصعب ابن عمیر رضی الله عنه لار او دا صالح بن زراره په کور کې دیارش یو دعید دا دعوت طریقه په هغه زمانه کې دعوه چې یو کس یا دو کسان به ولګل او علاقه کې به دیرو او د قران درسونه به کول او شخصي دعوتونه به هم کول او اسلام ته به خلک راوړل دا طریقه وه اوس هم دا دعوت ښه طریقه ده د قران درسونه دي علما کوي او عوامو باندې دا واجب ده چې هغه ته درځي کینی دي انور خلکو ته دعوت ورکړي راځي دا دی ته کینی دي سبډیر اصلاح کی دا خبره خلکو ته ولخ کار کیږي لیکن سنت طریقه ده په دې کې ډیر خیر ده مصعب ابن عمیر ودا صدر زرارکا مل مشد رشه دعوت به کاو په علاقه کې به دعوت خوراو چا کې به خیر لیده ورته به دعوت به ولا ورکاو نو یو ورځ وی یو ناشنا تر تیسره الله سبحانه و تعالی غټ قومونه د مدینه والا هغه په اسلام کې داخل کاو د دو او د صد ابن زراره په دعوت باندې چا هغه واقعا په بل هفته کې ان شاء الله تعالی به تفصیل سره او زه سره به الله په فضل سره بیان شي چې مصعب ابن عمیر رضی الله عنه په مدینه کې وو او خلکو ته دعوت ورکاو د دې لپاره چې مدینه تیاره کی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تیاره کی چې هغه ته به هجرت وکړي چې دار اسلام او دار الخلافه جوړه شي د مخکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا مصعب ابن عمیر رضی الله عنه مخکې لګل دا چې دا واقعا وروسته به ان شاء الله به تمام وکړو الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو ته خپل دین بشیرت راکړي او د عمل توفیق دې الله تعالی کړي وصلی الله وسلم علیه و